Zapraszamy do reklamy. Dociekliwy, przyszłościowy, lokalny, dzisiejszy, odkrywczy, na luzie, trendy, inny, mobilny, genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Żegnamy reklamy. To program Trzeciopolskiego Radio, sobota, 15 listopada, minęła 19. Krzysztof Zedlewski, zapraszam na serwis Trójki. Prezes i wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej tymczasowo aresztowani za przyjęcie łapówek, grozi im do 12 lat więzienia. Coraz więcej przypadków naruszenia ciszy wyborczej. Tym razem roznoszono ulotki w Wilkowicach w Wielkopolsce. Kto ma najlepsze wina na świecie? O najnowszym rankingu już za chwilę. Prezes i wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Tak zdecydował Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów. Przychylił się w całości do 2 wniosków, które wpłynęły ze stołecznej prokuratury, informuje sędzia Katarzyna Kisiel. Już są 2 wnioski rozpoznane, już są jak gdyby 2 załatwione. W związku z tym zostały zastosowane do 2 podejrzanych areszt tymczasowych na okres 3 miesięcy. Sąd podjął decyzję, badając całokształt materiału dowodowego na tym etapie. Taką decyzję podjął. Orzeczenie nie jest prawomocne. W terminie 7 dni przysługuje na nie zażalenie do sądu okręgowego. Sprawa dotyczy korupcji przy organizacji siatkarskiego mundialu w Polsce. Mężczyźni usłyszeli zarzuty przyjęcia od szefa firmy ochroniarskiej Cezarego P. korzyści majątkowej w zamian za wpłynięcie na wybór firmy, która miała zabezpieczać Mistrzostwa Świata. Za przyjęcie 3 łapówek na kwotę niemal 1 000 000 zł grozi im do 12 lat więzienia. Zarzuty ich wręczenia usłyszał także Cezary P. Mężczyzna został zwolniony z aresztu, ale ma zakaz opuszczania kraju. Kolejne złamanie ciszy wyborczej, tym razem w Wilkowicach w Wielkopolsce. Jeden z komitetów roznosił ulotki nawołujące do głosowania na konkretnego kandydata. Sprawą zajmuje się policja z Leszna, mówi jej oficer dyżurny Krzysztof Majchrzak. Kilkoro mieszkańców tej miejscowości zauważyło na swoich pozycjach ulotki prezentujące kandydatów do Rady Powiatu oraz materiał nawołujący do powstrzymania się od głosowania na jednego z kandydatów na stanowisko wójta gminy Lipno. Na terenie Wilkowic wyjęto mężczyznę, który najprawdopodobniej ulotki te rozprowadzał. I w tej chwili prowadzimy czynności pod kątem popełnienia wykroczenia z artykułu 498 Kodeksu Wyborczego. Za takie złamanie ciszy wyborczej grozi grzywna do 5 000 zł. O wysokości kary orzeka sąd. Koniec zachorowań na wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga. Epidemia trwała w tym afrykańskim kraju 3 miesiące. Rafał Motriuk. Na ebolę w Demokratycznej Republice Konga zmarło 49 osób, podało tamtejsze Ministerstwo Zdrowia, ale od początku października nie odnotowano tam już żadnych przypadków zachorowań. Minęły więc 42 dni, a zatem 2 pełne cykle inkubacji choroby od ostatniej infekcji. Ministerstwo apeluje jednak o czujność. Ebola w Demokratycznej Republice Konga nie była związana z epidemią w Afryce. Wywoływał ją bowiem inny szczep wirusa. Rafał Motriuk, Polskie Radio. O Mistralach nie było ani słowa. Prezydenci Francji i Rosji spotkali się przy okazji szczytu G20 w Australii. Jednak François Hollande i Władimir Putin nie poruszyli sprawy nowoczesnych okrętów desantowych. Termin przekazania Rosji pierwszej zbudowanych we francuskiej stoczni jednostek minął wczoraj. Marek Brzeziński. Takie wiadomości podają francuskie media, powołując się na kręgi dyplomatyczne z otoczenia prezydenta Piątej Republiki, podkreślające, że spotkanie odbyło się w lodowatej atmosferze. Pałac Elizejski stara się pomniejszyć wymiary gruźb ze strony Kremla, który miał zapowiedzieć, że będzie się domagał ponad 3,5 miliarda euro odszkodowania za niewypełnienie kontraktu. Pierwszy z okrętów przeznaczonych do operacji ofensywnych, Władywostok, miał być uroczyście przekazany stronie rosyjskiej wczoraj. Jednak władze francuskie uzależniają to od normalizacji sytuacji na Ukrainie i wstrzymania się przez Rosję angażowania się w konflikt w tym kraju. Wcześniej minister obrony Jean-Yves Le Drian zapewniał, że żadna nowa data nie została wyznaczona, a premier Valls oświadczył, że Francja podejmie decyzję niezależnie od nacisków zewnętrznych, co było aluzją do postawy Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i NATO niechętnych sprzedaży helikopterowców Rosji, nie kryjącej swych agresywnych planów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Mistrzami w produkcji wina są Portugalczycy. Potwierdza to najnowszy ranking prestiżowego magazynu Wine Spectator. Adriana Bąkowska. Według ekspertów branżowego periodyku najlepszym winem na świecie jest obecnie Vintage Porto Douce 2011. Szlachetny trunek powstaje w malowniczej Dolinie Douro na północy Portugalii i jest opisywany jako nie nazbyt słodki, odpowiednio ciężki, o doskonałej równowadze między alkoholem i taninami gwarantującej winu długie życie. Jest on produkowany przez rodzinę Symingtonów, posiadaczy największych winnic w Douro, którzy wyrobem wina zajmują się od ponad dwóch wieków. Także z ich kadzi pochodzi trzeci najlepszy trunek według prestiżowego magazynu Hryzeia 2011. Na czwartym miejscu znalazło się wino Quinta de Valemian 2011, również pochodzące z Doliny Douro. Żaden inny kraj nie ma tylu przedstawicieli w pierwszej dziesiątce rankingu. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Teraz sport, Monika Sułkowska. Finał był na wyciągnięcie ręki, ale skończyło się na półfinale turnieju Masters. Łukasz Kubot i Robert Lindstedt przegrali z parą Dodig Melo 6-4, 4-6 i 6-10 w super tiebreaku. Przypominam, że w drodze do półfinału Polak i Szwed pokonali wszystkich grupowych rywali, w tym braci Bryanów. W singlu w Londynie do finału awansował Nowak Djokovic, który wygrał z Keim Nishikorim. Finałowego rywala Serba wyłoni wieczorny pojedynek Rogera Federera ze Stanem Wawrinką. Polacy bez medalu wrócą z Mistrzostw Świata w podnoszeniu ciężarów. Arkadiusz Michalski zajął dziś 6. miejsce w kategorii 105 kg. Tytuł Mistrza Świata z rekordem globu w podrzucie wywalczył reprezentant gospodarzy Ilja Ilin. Jutro w Kazachstanie zostaną rozdane ostatnie komplety medali, ale już wiemy, że nie trafią one do naszych reprezentantów, bo Polacy jutro nie startują. Nasi piłkarze wrócili z Tbilisi i we Wrocławiu przygotowują się do wtorkowego meczu towarzyskiego ze Szwajcarią. Kamil Grosicki natomiast prosto z lotniska pojechał do kliniki w Poznaniu, gdzie przejdzie zabieg zespolenia złamanych kości ręki. Kolejny mecz eliminacji Mistrzostw Europy za nami, znów mecz udany. Dziś natomiast walczą drużyny w innych grupach eliminacyjnych. W grupie C Ukraina 1-0 prowadzi z Luksemburgiem, w grupie E Anglia gra ze Słowenią, a San Marino z Estonią. Tam oba spotkania na razie bez bramek, podobnie jak w grupie G, gdzie Austria gra z Rosją, a Liechtenstein z Mołdawią. Z Mołdawią grali dziś także nasi rugbyści i przegrali 25-48 w rozegranym w Kiszyniowie meczu Dywizji Pierwszej B Pucharu Narodów Europy. Kolejny mecz nasi rozegrają dopiero 18 kwietnia przyszłego roku. Rywalem Polaków będą Belgowie. Nie czy, ale w której rundzie od dłuższego czasu, to właśnie to drugie pytanie zadajemy sobie przed walkami Władimira Kliczki. Mistrzostwo Świata w bokserskiej wadze ciężkiej organizacji IBF to stawka dzisiejszego pojedynku, który w Hamburgu stoczą właśnie Ukrainiec i Kubrat Pulew z Bułgarii. Obóz bułgarskiego pretendenta zrezygnował z ubiegania się o pasy organizacji IBO, WBA i WBO. A w sporcie po 21 powiem m.in. o Radzie Wielkiej Brytanii, bo tam już prawie za nami kolejny dzień rywalizacji. W nocy przelotny deszcz w Lubuskiem, a na Śląsku i w Małopolsce gęste mgły i od 1 do 8 stopni. Jutro sporo chmur, ale też trochę słońca. Przelotnie padać będzie na zachodzie i południu kraju. Termometry pokażą w Augustowie 3 stopnie, w Trójmieście 5, w Warszawie 7, w Poznaniu 10, we Wrocławiu i Kielcach 11, w Katowicach 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Świat zwariował. Na antenie Trójki. W najbliższej audycji między innymi. Wrócimy do korzeni, a dokładnie do tego, jak odżywiali się nasi bardzo odlegli przodkowie. Bohaterem audycji będzie pan Jakub, który na co dzień stosuje restrykcyjną dietę paleolityczną. Najczęściej jem surowe mięso, mam tutaj na myśli po prostu różne części zwierzęcia. A oprócz tego zastanowimy się, czy wielkie korporacje przejęły już władzę nad światem. Oraz powiemy o nowym, zaskakującym elemencie męskiej garderoby. Zapraszam w niedzielę o 11:00. Gabriela Darmetko. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 25 a 59 rokiem życia mogą raz na 3 lata wykonać bezpłatne badania cytologiczne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. A przed nami spektakl Narodziny Świata. Mówię pani, pan będzie w wojnie. Aha. Niech pani wszystkiego nie mówi nikomu. Nie powiem, ale na spektakl zaproszę. Do zobaczenia 22 i 23 listopada o 11 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Kasia Stoparczyk. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Śpiewam dziś dla naszych dzieci, dla mych dziewczynek, które śpią. Chłopcy nadal dokazują, bawią się w wojny, mają cały świat. Uważaj na nich, oni mają spory rejestr win. Teraz są trzeźwi, ale zemsta im się śni. To właśnie ten utwór z nowego albumu Tworzywa pozwoliłem sobie postawić na prywatnej, bardzo wysokiej półce, tuż obok Jestem kobietą Manamu i Strzeż się tych miejsc Lecha Janerki. Myślę, że Bartek chyba wyczuł, że chodzi o wojnę, o duet z Kasią Nosowską. Nie, chodziło mi właśnie o ten utwór. W ubiegłym tygodniu miałem wielką frajdę i przyjemność zobaczyć Wieczór po wieczorze. Koncerty promujące nową płytę WW i właśnie Fisza Emadę. W obydwu przypadkach bardzo podobało mi się to, że były to płyty zagrane w zasadzie od początku do końca i nawet na bis zagrano materiał właśnie z nowych płyt. Nie wiem, czy tak powinno być, ale tak jest naprawdę bardzo fajnie. Anna Gacek, Iwanka Kunewa, Piotr Metz. Zaczynamy listę osobistą w drugiej godzinie ze studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej. Premiera koncertowa nowego albumu Krokę. Mówiliśmy się z Krokę, że przed i po koncercie chyba nie będziemy dzisiaj rozmawiać, że tę rozmowę zarejestrujemy osobno. Ukaże się w liście osobistej dopiero w przyszłym tygodniu. Teraz bardzo ważna informacja dla wszystkich fanów Pink Floyd. Po tym utworze. Thank you. To już oficjalne pożegnanie z zespołem Pink Floyd. My pożegnamy ich i płytę Endless River, The Endless River w wielkim stylu. W studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. W najbliższy poniedziałek o 19:00 dzięki firmom Audiofast i Audiogon będziemy, i Ardento, przepraszam, będziemy mieli okazję posłuchać z płyty winylowej pożegnalnego albumu grupy. Jak zwykle ilość zaproszeń w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej jest bardzo ograniczona i dlatego właśnie teraz jest szansa zdobyć takie podwójne zaproszenie. Przypomnę, że naszym zwyczajem wysyłamy tylko jedno nazwisko, ale wszystkie zaproszenia są podwójne. Od teraz na maila lista.osobista@polskieradio.pl. Bardzo prosimy wszystkich chętnych na odsłuch płyty The Endless River grupy Pink Floyd z płyty winylowej w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższy poniedziałek od 19:00. Czas start. A teraz gramy z płyty, która zatytułowana jest znajomo: Skoda Automuzyka. We'll be right back. Teraz, kiedy obrady jury już zakończone, mogę powtórzyć po raz kolejny, że to był mój absolutny faworyt. Chyba także dlatego, że pojawiał się w liście osobistej, zanim jeszcze okazało się, że zgłosił się do konkursu Skoda Automuzyka zespół Terrific Sunday z Poznania. Miło mi donieść, że zespół Terrific Sunday, oprócz tego, że pojawił się na płycie wśród 10 laureatów jury w konkursie Skoda Automuzyka, przygotowuje w tej chwili swój debiutancki album, którego producentem będzie Leszek Biolik. No i pewnie w liście osobistej ta płyta też się pojawi. Natomiast ponieważ jury, wybierając 10 utworów, przypomnę, Inkubator Kapelanka, Studium Instrumentów Etnicznych, Syreny, Terrific Sunday, właśnie Marta Sarsa-Markiewicz, No to Pop, Cinnamon Silińską i Aisha Magie, miało ten problem, że preselekcja wstępna 100 wykonawców była dokonana nie przez jurorów. Postanowiliśmy, że każdy z nich będzie miał swoją tak zwaną dziką kartę i będzie mógł wybrać jeden zespół z tych prawie 2000 zgłoszeń osobiście. Dziś zaprezentujemy trzy pierwsze dzikie karty jurorów konkursu Skoda Automuzyka. Na początek Mela. Moją dziką kartę przyznałam niezwykle ciekawej artystce, występującej pod pseudonimem Pani Galewska. Pani Galewska zaintrygowała mnie swoją muzyką i niezwykle wyrazistą osobowością. Podoba mi się jej dążenie do niezależności, to, że sama nagrywa, sama pisze teksty, sama komponuje. W jej muzyce czuć kawał duszy i takim osobom kibicuję. Mam nadzieję, że niebawem da poznać się szerszej publiczności. Thank you. I kolejny juror konkursu Skoda Auto Muzyka i jego dzika karta. Bartek Fisz. Cześć, dzień dobry, mówi Bartek Wagrecki Fisz. Moje wyróżnienie to Stanie Ważkości Antoniny. Po pierwsze dlatego, że bardzo miło słuchało się tego utworu. Po drugie słychać ogromny entuzjazm. Po trzecie polski tekst, bardzo przyzwoity, a to rzadkość. No i w tym wszystkim to, co lubię najbardziej, czyli jakieś takie jeszcze chuligaństwo, taki kogucik niczym nie zmanierowany. Antonina i Stan Nieważkości. Bardzo, bardzo polecam wysłuchanie tej piosenki. Antonina, czyli dzika karta Fisza w konkursie Skoda Auto Muzyka, a oto sam pan juror z własnej płyty. Thank you.

www.radiowrocław.pl. Od 25, tuż po informacjach, koncertowa premiera nowego albumu grupy Kroka, płyty Ten, także ze studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej w przekazie bezpośrednim. A w trzeciej godzinie dzisiejszej listy osobistej naszym gościem będzie Maciek Maleńczuk, który przyniesie ze sobą swój najnowszy, już głośny album. A to zespół o nazwie Nie do wymówienia, składającej się z 6 liter. Niedobra wiadomość dla wszystkich fanów Pink Floyd. Właśnie skończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na odsłuch płyty The Endless River w najbliższy poniedziałek w studio koncertowym Agnieszki Osieckiej. Tym, którzy nie zdążyli, możemy tylko powiedzieć, że opowiemy, jak było. Wiem, że to jest niezbyt fair, no ale co zrobić? Agnieszka Osiecka, a raczej studio koncertowe imienia już pełna. Przypomnę, że płyty będziemy słuchać w wersji winylowej na sprzęcie dostarczonym przez firmy Audiofast i Ardento. Krokę ze studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej już za chwilę, w trzeciej godzinie Maciek Maleńczuk, a w liście osobistej w przyszłym tygodniu, zapowiem to z wyprzedzeniem, oprócz rozmowy z zespołem Krokę, będziemy także gościć Wojtka Mazoleckiego, a także Mele Koteluk i Wienia. I może kogoś jeszcze.